Niedzielne popołudnie pochmurne, ale miejscami będzie się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach i na wybrzeżu do 80 km na godzinę, a na termometrach od 4 do 9 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, program trzeci. COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Podróże ze smakiem. Olive, olive, olive. Olive, olive, olive, olive. O-L-I-V-E. O-L-I-V-E. O-L-I-V-E. Olive, olive. Olive, olive, olive. O-L-I-V-E. Olive. O-L-I-V-E. Olive, olive, olive, olive. Olive, olive, olive, olive, olive, olive, O-L-I-V-E, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive. Olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive, olive. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Ania Kwiatkowska. Minęło południe, budzimy się, mimo że to niedziela. Ania Popek i The Guys Who Sings Your Name Over Over już Państwu zdradzili, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i zapewniam Państwa, że na pewno nudno nie będzie. My mówimy, że jest nudno jak flaki z olejem, ale żaden Włoch, żaden Grek, nikt nie powie, że jest nudne jak makaron z oliwą. Gdybyśmy coś takiego powiedzieli, to i Grecy, i Włosi daliby nam nieźle popalić. Oliwa bowiem na pewno nie jest nudna. Co więcej, oliwne drzewko to jedno z najbardziej niezwykłych na świecie. Dlaczego? Dlatego, że w konia robi archeologów od wielu, wielu, wielu lat. Archeolodzy bowiem starają się rozwikłać zagadkę, kiedy to oliwa zaczęła być uprawiana. I doszli do tego, że plus minus 4000 lat przed Chrystusem. Ale dlaczego tak trudno jest stwierdzić, kiedy ten moment dokładnie nastąpił? Otóż najstarsze znalezione liście oliwek na wyspie Santorini liczą sobie aż 60 tysięcy lat. Czy były to oliwki uprawne? Raczej nie, bo któż by miał je uprawiać? Ale są pestki oliwek, które liczą sobie 11 tysięcy lat, zostały znalezione nieopodal góry Karmel w Izraelu i te już miałby kto uprawiać. Ale kłopot polega na tym, że pestki oliwek dzikich i hodowlanych, te, które archeologowie znajdują, niczym się od siebie nie różnią. A hodowlane i niehodowlane drzewka, a i owszem. Te hodowlane są większe, no i wtedy, kiedy już uda się hodowcom takie drzewko wyhodować, no to muszą je jakoś rozmnażać. I hodowlane oliwki rozmnaża się tylko i wyłącznie z odrostów od korzeni, albo jak się utnie gałązkę, wsadzi do ziemi i ona sobie wyrośnie. Wtedy taka oliwka ma genotyp swojej matki, czyli oliwki hodowlanej. Ale na brzegach plantacji rośnie cała masa dzikich oliwek. Dlaczego? Bo każda oliwka wyhodowana z pestki oliwkowej jest od razu dziką oliwką. Po prostu wraca do swoich korzeni, wraca do siebie i nie przejmuje się tym, co ludzie jej robią. Fascynująca historia, czyż nie? Wiadomo, że te pestki oliwek, które znaleziono razem ze zwęglonymi szczątkami pni, znaleziono je w Dolinie Jordanu. Pochodzą sprzed 4000 lat i są niezwykle ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że tam jest trochę za sucho na to, żeby rosły oliwki. Oliwki lubią, jak jest sucho, ale nie aż tak. Dlatego naukowcy właśnie na wtedy określili czas, kiedy oliwki zostały udomowione. Ale mamy też świadectwa pisane o tym, jak oliwki były ważne w starożytnym świecie. Otóż wtedy, kiedy powstawały w Dolinie Jordanu pierwsze alfabety, Pierwsze cztery litery pokazywały fundamenty świata. Alef oznaczał bydło, czyli to, dzięki czemu ludzie żyli, tak? Czym handlowali i co dawało im pożywienie. Beta to był dom, czyli trzeba było mieć gdzie mieszkać. Gamal, trzecia litera alfabetu, to wielbłąd. No trzeba się mieć jakoś przemieszczać, tak? Wiemy, że w czasie pandemii tego przemieszczania bardzo nam brakuje. A czwartą literą było zaj, które symbolizowało oliwę właśnie. A nie zboże, nie chleb, nie wino, ale oliwa. Trzoda, mieszkanie, transport i uprawa to wyznaczniki cywilizacji. Nie zboże, oliwka i miasto, które wyrosło w cieniu oliwek, o którym pięknie opowiada Demis Roussos. The olive tree that stands in silence upon the hills of time. Hear the voices of the city as bells of evening chime. The shofar sounding from the sky to call the world to pray. The shepherd poses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, O city with a heart of gold, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem. Far away beyond the desert, a thousand suns will glow. We shall be going to the Jordan by way of Jericho. My simple voice cannot declaim me to weep the words I choose. Jerusalem, if I forget thee, may my right end its coming loose. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, O city with a heart of gold, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem. Złota Jerozolima, miasto trzech wielkich religii judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. I wszystkie te trzy wielkie religie księgi oliwę traktują wyjątkowo. Oliwa w judaizmie służyła wtedy, kiedy na wzgórzu świątynnym stała świątynia. Jak pisze w Księdze Kapłańskiej Tory, służyła do tego, żeby oczyszczać ozdrowieńców, proszę Państwa. Tak, ozdrowieńców to słowo ważne w dzisiejszych czasach, którzy zostali wyleczeni z trądu. Taki wyleczony z caratu albo z trądu człowiek po tygodniu przychodził do świątyni i wtedy kapłan obmywał jego głowę i ciało oliwą właśnie. Gałązki oliwne też miały swoje wielkie znaczenie. Pamiętacie Państwo, jak ludzie narozrabiali w sposób straszny i Pan Bóg postanowił ziemię ukarać potopem i jak Noe budował arkę? I pewnie pamiętacie Państwo film o Noem, kiedy te fale potopu nacierały na arkę i to tak strasznie, strasznie długo trwało, aż w końcu kto przyleciał? Gołębica z gałązką oliwną w dziobie i to zwiastowało pokój między Bogiem a ludźmi. Nic więc dziwnego, że wiele wieków później Pablo Picasso na warszawskim kole namalował właśnie symbol pokoju, gołębicę, która niesie w dziobie gałązkę oliwną. I te gałązki oliwne były szalenie ważne także w religii chrześcijańskiej, w chrześcijaństwie, które przejęło oliwę jako bardzo ważny symbol. Do dzisiaj wiemy, że olejami świętymi, a tak naprawdę oliwą, namaszczani są chorzy, oliwa używana jest w czasie chrztu świętego, ale także pamiętajmy o tym, że wtedy, kiedy Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, to witały go, my mówimy, gałęzie palmowe, a tak naprawdę były to gałązki oliwne. Dlatego, że ludzie wierzyli, że wstępujący do Jerozolimy Chrystus symbolizuje pokój i symbolizuje nowe otwarcie. W judaizmie do dzisiaj jest grudniowe święto Hanuka, czyli festiwal świateł, które upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami i odbicie z ich rąk świątyni jerozolimskiej. I to jest też święto związane z oliwą, dlatego że wtedy płoną oliwne lampki. Pamiętacie Państwo przypowieść z Biblii o pannach mądrych i pannach głupich? O co chodziło? Dlaczego panny były głupie? Bo nie zadbały o to, żeby miały wystarczająco dużo oliwy. Oliwa stała się fundamentem naszej kultury. I zarówno Koran, jak Biblia, jak Tora, poza właściwościami sakralnymi oliwy, pokazują jej wielkie znaczenie zdrowotne. Proszę sobie wyobrazić, że o tym oczywiście już dawno wiedzieli starożytni Grecy. Michalis Volaris znacznie później napisał piosenkę "Twoje oczy są jak oliwki" i w Grecji oliwa do dzisiaj jest czymś, co jest fundamentalne. Πάει το ντέρτι μου μπροστά και ο καημός ξοπίσω. Κύμα να σου τρελή Σμυρνιά, περπατημένη απονιά κι άντε να τη σμίσω. Αυτά τα μάτια τα λάδια λεκιαζούν όπου πέσουν, με πήραν να με δέσουν. Χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά, αυτά τα μάτια τα λαδιά. Στον κορφό σου ένα τσάρδι θα στήσω και θα έρθω εκεί να σε χαρώ με ένα ντερβίσικο χορό βάρη σε βδά να σβήσω. Αυτά τα μάτια τα λάδια λεκιαζούν όπου πέσουν, με πήραν να με δέσουν. Χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά, αυτά τα μάτια τα λαδιά. To właśnie Grecy spożywają najwięcej oliwy na świecie. Około 20 litrów rocznie oliwy zjada każdy mieszkaniec Grecji. To oczywiście statystyki. Polacy 20 razy mniej, około 1 litra rocznie. Chyba powinniśmy gonić Greków. Dlaczego? Dlatego, że dieta śródziemnomorska, czyli taka jak w Grecji, w której jest dużo oliwy, uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. Współcześni naukowcy udowodnili, że oliwa, oliwki i drzewo oliwne zawierają coś, co się nazywa okropnie, dlatego że nazywa się oleuropeiną, a tak naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry dla nas związek chemiczny. To ona nadaje oliwkom gorzki smak, ale też ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Działa na pleśnie i na rozmaite pasożyty. W dodatku oliwa z oliwek zwalcza zły cholesterol i jest bogata w witaminy A, E, D i K, reguluje procesy trawienia, a dla naszej skóry ma naprawdę zbawienne działanie. To wszystko zostało udowodnione naukowo. Współcześni naukowcy nawet starają się znaleźć dowody, że oliwa z oliwek może pomóc w leczeniu takich chorób, które stały się plagą naszej cywilizacji, jak chociażby AIDS. Ale starożytni lekarze bez tych wszystkich mikroskopów, badań i tego całego naukowego zamieszania wiedzieli o tym świetnie. Już Hipokrates bowiem polecał oliwę z oliwek przy leczeniu wrzodów, przy łagodzeniu bólu. Na przykład polecał, żeby dzieciom smarować buzię w środku dziąsła wtedy, kiedy ząbkują właśnie oliwą, bo oliwa ma działanie przeciwbólowe. A kobiety w trudnym czasie miesięcznym używały dla odmiany w starożytnej Grecji oliwy pomieszanej z płatkami róży jako lekarstwa przeciwbólowego. Grecy, którzy nie znali mydła, tak, proszę Państwa, mydło to jest dużo późniejszy wynalazek, używali oliwy między innymi do czyszczenia swoich ciał. I nie bez powodu. W Iliadzie i Odysei Odyseusz tak często jest namaszczany oliwą. Ma to nie tylko znaczenie zdrowotne, ale także higieniczne właśnie. Grecy do dzisiaj twierdzą, że oliwa z oliwek jest środkiem pobudzającym. Starożytni używali jej nawet jako afrodyzjaku. A greckie porzekadło mówi tak. Jedz masło i miej mocny sen. Pij oliwę z oliwek i bądź aktywny w nocy. I jaki zrobiłam, proszę Państwa, błąd? Ja Was błagam, nigdy nie mówcie oliwa z oliwek. Oliwa jest tylko jedna i może być tylko z oliwek. Wszystko inne to jest olej. Z pestek winogron nie można zrobić oliwy, a oleju nie można zrobić z oliwy. Bo olej z oliwek to jest właśnie oliwa. I nie ma oliwy rzepakowej ani żadnej innej. Nie mówimy oliwa z oliwek. To powinno brzmieć pij oliwę i jedz oliwki i bądź aktywny w nocy. Zapędziłam się okropnie. Oliwę Grecy traktują do dzisiaj jako cenny dar. I symbolem tego jest stolica Grecji, czyli Ateny. Tak jak mówiłam, nie tylko chrześcijaństwo, judaizm i Koran nadają oliwie sakralny wymiar. Również starożytni wierzyli w boskie pochodzenie oliwy. A jak to było? Otóż wtedy, kiedy powstało miasto Ateny, król Aten ogłosił konkurs, które z bóstw będzie godne, żeby być patronem i opiekować się stolicą Attyki. Konkurs został rozpisany, ale zgłosiły się tylko dwa bóstwa, Atena i Posejdon. Posejdon uderzył trójzębem w skałę wapienną Attyki i wtedy z tej skały wytrysnęła morska woda, a z fal tej wody wyskoczył piękny rumak, który był szybszy od wiatru. Mieszkańcy Aten go podziwiali, a Atena zrobiła coś, co pozornie wyglądało dużo mniej efektownie. Posadziła nieduże drzewko, które szybko urosło, i to jest nieprawda w tym micie, bo oliwki rosną wolno, ale kiedy drzewko urosło, okazało się, że daje światło, pożywienie i lekarstwo. Mądrzy Ateńczycy wybrali więc Atenę na swoją patronkę. I dzięki temu mamy Ateny, a nie Posejdony na przykład. Gdyby wybrali rumaka, kto wie, jakby się to skończyło. A na cześć Ateny zbudowano Partenon i ogłoszono obchody święta panatenajskiego. Zwycięzcy tych zawodów otrzymywali nie tylko gratulacje, ale nie tylko byli dekorowani liśćmi oliwek, ale również dostawali jako prezent do medalu oliwę. Podobnie zresztą było na olimpiadach starożytnych. Ich zwycięzcy także otrzymywali i medale, i wieńce oliwne, i dostawali też oliwę w nagrodę. A o tym, jak ważne były oliwki, świadczy to, że widzimy je w sztuce greckiej praktycznie wszędzie. A to liście oliwne, a to same oliwki. Homer, który nazwał oliwę płynnym złotem, tak naprawdę nie miał pojęcia o jej uprawianiu. Pamiętacie Państwo opisy gajów oliwnych z Iliady? One niewiele mają wspólnego z tym, jak te gaje oliwne wyglądają naprawdę. Homer nawet twierdził w swoich pismach, że oliwa jest do Grecji importowana. Rosła już wtedy na półwysp. Rosło już wtedy na półwyspie, na Peloponezie, w Attyce. Także nie do końca była to prawda, ale z dzieł Homera dowiadujemy się też, że zmarłych kładziono na marach z drzewa oliwnego, a ich ciała namaszczano oliwą. I tu starożytni Grecy byli bardzo podobni do starożytnych Egipcjan, ponieważ starożytni Egipcjanie oliwy używali do balsamowania ciał. I w dodatku mieli taki przepis, że ci, którzy ciała balsamowali, musieli sami mieć namaszczone dłonie, stopy i twarze oliwą właśnie. Dlaczego? Bo oliwa ma działanie przeciwbakteryjne i zabezpieczała tych balsamujących przed gnilnymi bakteriami, które już mogły zagnieździć się w ciałach zmarłych. Różnica polega wszakże na tym, że w Grecji patronką oliwy i oliwek była Atena, a we starożytnym Egipcie Izyda, też bardzo ważna bogini. A już w okresie klasycznym oliwki rosły w całym greckim świecie, ale tak naprawdę do ich rozpowszechnienia się i do stworzenia mitu oliwy i oliwek przyczynili się Rzymianie. Quando capita una festa, sulle nere curdativa, la Vergara lesta, lesta, prima cosa prepara la liva. La questione manifesta, le fa pranzo e ne vale la pena, e lo popolo pretesta, senza zocca deliva repiena. Come cante come se fa, se c'è la penna la può segna, la ricetta da cosa più ghiotta, come se fa la livare fritta, tiraiolla, cazzarola, mitta l'olio e la cipolla, caretine, senneritte, palestrie e pocce mitte. Canne fresca a parte uguale, pulle manze e lo maiale, magra buona e fatta a piezze, pare cave e belosse, se vuoi dargli più sapore, poca l'allu fegatielle, de nu pulle raspatore, o dallina vabbè pure. Lungo code bianche sicche, che svapora insaporisce, sale pepa all'utte mora, nucche nille de pemmadora, trita ciccia fina fina, la mite dentro è nata rina, sculo se chitte che è passata, nuove sbattute la noce mescata. Fatta in bocca delle mona, sulla scorza fa attenzione, che ne code caccia rattate, paure piene se m'arrivate. Trova la liva che è la più bella, la taglia turna per tenella, leva lucice sane sane, caposta socce valure piene. Fa una palletta andana ciorca, passa la menza la farina, passa la menza l'uovo sbattuto e alla fine troppa rattata. Scultura tutte le metiche, vettura per zocca per zocca, mo la padella per la fettura, fria la liva e palla d'ora. Pamiętacie Państwo pewnie ten motyw chociażby z Ojca Chrzestnego? Oczywiście starożytni takich pieśni nie śpiewali i nie znali. To było La Canzone delle Olive alla Scolana, czyli pieśń oliwek. Taka pieśń, którą śpiewają zbieracze oliwek na Sycylii. Zobaczcie Państwo, ile jest w niej siły i radości. A ja muszę się przyznać, że moja przygoda i moje zauroczenie oliwą zaczęło się właśnie we Włoszech, a dokładnie w Pompejach. Wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, jak oliwa była ważna w starożytnym świecie. Jak bardzo wpisała się w nasze kulturowe fundamenty. Pompeje i Herkulanum to, jak Państwo wiecie, miasta zniszczone w czasie wybuchu Wezuwiusza, który pokrył popiołem całe miasta i w którym to popiele zachowało się wszystko. psy, domy, spłonęły tylko dachy, bochenki chleba. Pompeje są niezwykłe. W Pompejach, kiedy chodziłam po tych wąskich uliczkach, wydawało mi się, że za chwilę zza rogu wyjdzie Rzymianin. I tam właśnie po raz pierwszy zobaczyłam amfory na wino. Wielkie. Wyglądały troszeczkę tak, jakby były pancerne. Pomyślałam sobie, że jest ich tak strasznie dużo. Znacznie później dowiedziałam się, że rzymskie wzgórze Monte Testacio usypane zostało, ono jest dość wysokie, znajduje się niedaleko brzegu Tybru i dowiedziałam się, że ono jest właściwie całe usypane ze szczątków amfor z czasów właśnie rzymskich, którymi przewożono oliwę. Szacuje się, że to wzgórze tworzy około 50 milionów amfor, które zostały stłuczone i które się tam pojawiły. Rzymianie sprawili, że oliwa z oliwek opanowała cały basen Morza Śródziemnego. Zaczęły oliwki rosnąć i w północnej Afryce, na terenach dzisiejszej Tunezji, na terenie Libanu. Niezwykłe. Oliwki są tam traktowane jako stały element kuchni. W Maroku nimi smakuje meszuja. Oliwki są sprzedawane także do jedzenia. Ale proszę sobie wyobrazić, że tylko 10% oliwek na świecie, zbieranych oliwek, jest jedzona jako oliwki. Natomiast aż 90% owoców jest przeznaczonych na oliwę. Podobnie jest we Włoszech. A jak bardzo Włosi kochają oliwę i jak ona jest piękna, o tym Nomadi. In quei disegni senza più serenità, niente aquiloni, solo amare realtà, niente più azzurri che colorano il cielo, solo pastelli che sporcano tutto nero. In quei disegni senza più umanità, niente sorrisi, solo gesti di libertà, niente più prati ma strade con barriere, solo guerrieri che agitano bandiere. Ma questa guerra la gente vita poco a poco, con i sassi contro quelle bombe, quelle grida contro quegli spari. In quei disegni senza più semplicità, persiane chiuse, solo graffi di verità, niente cortili così pieni e rumorosi, volti timorosi. Ma questa guerra è uno strano gioco, consuma gente, vita poco a poco, na świecie rośnie jakieś 865 milionów drzewek oliwnych. Wyobraźcie sobie Państwo, jak dużo oliwy można wyprodukować, jak wiele jest jej rodzajów. Moim gościem dzisiaj jest Urszula Rzepczak, dziennikarka, podróżniczka, mieszkająca w Rzymie, zabiegana okropnie kobieta, założycielka firmy Olio di Autore. Dzień dobry, Ulu. Dzień dobry, witam. Ulu, Kobieta zabiegana, jak powiedziałam. Skąd twoja pasja do oliwy? I kiedy ty w ogóle na to znajdujesz czas? Zaczęło się pewnie banalnie, jak zwykle. Szukałam oliwy, dowiedziałam się, bo też niewiele o niej wiedziałam, że trzeba szukać późną jesienią. Szukać, to znaczy jechać do, tutaj nazywa się to frantoio, ale to jest tłocznia oliwy. Po polsku brzmi to mniej tak romantycznie. I dotarłam do takiej tłoczni niedaleko Rzymu, na wzgórzach Sabińskich, i zostałam już wierną wielbicielką tejże oliwy, ale nie tylko. Potem rozwijałam swoje pasje. I zaczęło się również od tego, tu poznawałam z jednej strony oliwę, a z drugiej no proszono mnie przywieźć dobrej oliwy. No i te walizki niestety stawały się coraz cięższe samolotem, no nie mogliśmy przewozić, więc nastąpił taki moment, kiedy ta moja pasja rosła z jednej strony. Poszłam przez rok, uczestniczyłam w kursie someliera oliwy, bo taki jest, jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, wszyscy wiedzą, że jest sommelier wina, ale że oliwa, no to niekoniecznie. Znajomi patrzą na mnie i trochę się stukają w czoło, bo mówią: oliwa, to co, tłuszczem handlujesz na tej zasadzie? I jak można się w ogóle pasjonować oliwą? No po tej audycji ja też przysłuchiwałam się, to chyba już nikt nie będzie miał wątpliwości, że to oliwa jest, nie jest nudna jak flaki z olejem. To dokładnie tak, i że jest sprawiedliwa, dlatego że kto zakocha się raz w oliwie, kto pozna, jak ją rozróżniać, jak sobie dobierać, bo to też kwestia gustu, no to już zawsze będzie wiedział, która oliwa jest tą właściwą oliwą. A zatem nawet założyłam firmę, a właściwie markę Olio d'Autore, czyli oliwa autorska, i to się wiąże z tym. No więc właśnie, jak to jest z tą oliwą? Bo ja rozumiem, autor książki, autor muzyki, autor filmu, ale oliwy? Co tam jest do wymyślenia? Umieć wybierać. Po pierwsze, autorska jest cała produkcja. Ja trafiłam i trafiam do osób, które są pasjonatami. Zostawiają swoje zawody często, zawody przynoszące niemałe pieniądze. Na przykład dwie producentki mam, które są z Kalabrii, z południa, które zostawiły zawód adwokata, proszę sobie wyobrazić. Łączy się to czasem z odziedziczeniem jakiejś ziemi, z całym gajem oliwnym, a wiemy, że gaje oliwne mają po setki lat często. Zresztą takie drzewa dają bardzo dobrze, jeśli dba się o nie dobrze, to dają wspaniałą oliwę i oliwki również. A zatem postanowiłam sobie, że będę wybierała oliwę stąd, gdzie będę mogła uczestniczyć w jej produkcji, zobaczę, jak wygląda proces. No jest to w ogóle poezja, dlatego że jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek miał okazję być właśnie w takiej tłoczni oliwy, one są troszeczkę różnią się od siebie. Tutaj nie będziemy może o szczegółach mówić, ale jedne są bardziej poetyckie, te stare, i takie jeszcze można zobaczyć i we Włoszech, i w północnej Afryce. No i te nowe, takie nowoczesne, gdzie jest więcej stali, ale one są bardziej, nazwijmy to, czyste. Nie ma tam powietrza, nie dochodzi powietrze w czasie tłoczenia oliwy, no ale z kolei ta oliwa ma, jak twierdzą ci, którzy tłoczą ją właśnie w ten sposób, większe właściwości. I też chciałabym, żeby każda z tych oliw, które ja mam, to nie jest wielki wybór, to nie jest, no na pewno nie stawiamy na cenę, to znaczy to nie jest kwestia tego, żeby oliwa nie może być tania. Trzeba jeszcze podkreślić, że sam zbiór oliwek, o ile się odbywa ręcznie to oznacza nie tylko palcami zrywane każdy owoc. Nie, ale oliwki też, to biedne drzewka, bo je się bije, tak? To znaczy nie zawsze. Tłuczone są kijami. Takie grabie się bierze i te grabie tak lekko trzęsą się, takie grabie elektryczne, no i się sięga, ale to jest kilka metod i to wszystko jest ręczne zrywanie, bo również do tego dochodzi, no to mówi się, niektórzy nie lubią tego, mówią, że to jest szok dla rośliny. Oni mówią o tych roślinach jako rodzinie swojej, wręcz ci hodowcy oliwek, ci, którzy uprawiają, robią to z sercem. Wchodzi maszyna, to są miejsca zazwyczaj takie na zboczach, gdzie ta maszyna dochodzi i trzęsie tym drzewkiem, że wtedy te oliwki spadają oczywiście na odpowiednie siatki. Dzisiaj już, dużo by o tej oliwie mówić, dzisiaj już nie ma takich, nie widzi się takich widoków, które jeszcze 15-20 lat temu widzieliśmy, zwłaszcza na południu Włoch i pewnie w innych śródziemnomorskich krajach. gdzie czekano, aż te oliwki same spadną. Nie wolno tego robić, są nowe odkrycia i oliwa jest znacznie lepsza, smaczniejsza, no ale przede wszystkim ma więcej wartości ta oliwa wcześniej zrywana, czyli już od października w zasadzie oliwa się zrywa w zależności od gatunku. No Włosi, tak jak mówiłaś, jedni piją najwięcej oliwi, wy Grecy, Włosi mają najwięcej odmian drzewek oliwnych, bo ponad 700. Dobrze, Ula, ale powiedz teraz, jak wybierać oliwę? Dlaczego na przykład jedna oliwa jest zielona, druga jest żółta, a trzecia no taka bardzo ciemna, no niemal brązowa, tak? Tych brązowych to bym nie radziła brać. No właśnie. Dlatego, że właśnie to jest tak, to już mówię, jeśli chodzi o kolor jako taki, czy jest to bardziej złoty, czy bardziej zielony, on nie ma absolutnie wpływu, to jest tylko estetyka. Oczywiście producenci wiedzą, że klienci chętnie sięgają po tę zieloną i robią różne sztuczki, czy nieuczciwi producenci. Czy oliwa, to prawda, kolor... że, Ula, poczekaj, czy to prawda, że ta oliwa zielona zawiera trochę więcej chlorofilu na przykład? Tak, ale to wynika z tego, po pierwsze, kiedy zostały oliwki zebrane i jaki to jest gatunek, dlatego że różne gatunki zbiera się w różnym stopniu jak dojrzewają, bo oliwka zielona jest taką samą oliwką jak oliwka ciemna, tylko w stadium jeszcze niedojrzałym. Ona zawiera więcej właśnie polifenoli, to co wspomniałaś, oleuropeina to jest jeden z główny polifenol i właśnie dlatego zbiera się je wcześniej. Te ciemniejsze, te bardziej złote to gatunek, ale również nieco później zerwane, wtedy one się rumienią się na fioletowo, dlatego że no to już są kwestie jakby takich doświadczeń tych hodowców, czy też badań również, kiedy dany gatunek najlepiej zerwać. Dlatego kolor nie powinien nam nic mówić, z wyjątkiem tego brązowego, bo to znaczy, że oliwki po prostu zostały albo za późno zebrane, albo oliwa była źle wyprodukowana, albo była źle przetrzymywana. Natomiast jeśli chodzi o wybór, trudno jest w sklepie sięgnąć po dobry, więc pierwszą rzecz, jaką powinniśmy zobaczyć, to co jest napisane na butelce, bo jeżeli mamy produkowane w Unii Europejskiej, no to już jest podejrzenie. Powinien być, butelka nie może być anonimowa, zresztą we Włoszech są takie ostre przepisy teraz, powinna być wskazana data produkcji, czyli kampania produkcyjna, to jest zawsze rok na przełomie roku, tak jak w roku 2020-2021. Najlepiej, nie zawsze to jest, nie chodzi o wartości odżywcze, co właśnie o skład pod względem polifenoli, tokoferoli i tak dalej. To są składniki takie prozdrowotne. Jeśli chodzi o ten chlorofil, no to często właśnie wiedząc, że jest coś takiego, no to ci nieuczciwi potrafią na przykład zemleć liście i dodać do oliwy, więc też trzeba na ten kolor uważać. Trudno jest powiedzieć Polakowi, żeby sięgał po oliwę z pewnych źródeł, dlatego że jeszcze u nas to wszystko raczkuje, natomiast właśnie na to zwracać uwagę. O ile można, próbować wszędzie oliwę, gdzie się da, żeby sobie wyrobić smak. Są takie powoli możliwości. Te oliwy, oliwa w ogóle jest droga, dlatego że produkcja jej jest bardzo droga. Właśnie, powiedzmy od razu, ile oliwek jest potrzebnych do tego, żeby wytłoczyć 1 litr oliwy? To jest od kilku kilogramów nawet do ponad 20 kilogramów. Tutaj w zależności od tego, jaki to jest gatunek drzewa, gatunek odmiana oliwy, więc bardzo dużo potrzeba tych kilogramów. Nawet są osoby, z którymi ja negocjuję, na przykład mówię, no ale w Polsce za te, mimo że oliwa jest doskonała, będzie problem znaleźć kogoś, kto się nią zainteresuje, no ale wtedy jest argument, ale przecież ten gatunek daje mniej oliwy, dlatego że rzeczywiście, żeby mieć dobrą oliwę, nie czeka się zbyt późno i nieco mniej na korzyść jakości jest mniej ilości tej oliwy, bo przypomnijmy, to jest podstawa i to mówią Włosi i wszyscy mieszkańcy krajów śródziemnomorskich. Oliwa, czyli olej z oliwek, to jest olej z owoców, a nie z pestek, a to jest bardzo istotne. W związku z tym ten owoc jest bardziej mniej dojrzały. Jeśli jest mniej dojrzały, generalizujemy, ma więcej wszystkich wartości odżywczych, no ale producent ma z niego mniejszą korzyść, bo ma mniej tłuszczu. I tam w procesie produkcyjnym jest oddzielana woda i wtedy właśnie my pijemy ten tłuszcz z tymi cudownymi właściwościami. Ja tylko jeszcze powiem, jeśli mogę, extra virgine. No właśnie, o to cię chciałam zapytać. Co to jest oliwa extra virgin i czy na etykietkach powinniśmy zwracać uwagę na tak zwaną kwasowość oliwy? Tak, i to jest podstawa, żeby... Ona niestety nie jest zawsze pisana, w dużej części nie. Tutaj mówię, produkcja, duża produkcja, taka przemysłowa, często unika tych określeń. No to też jest kwestia właśnie już zwrócenia uwagi, że tu niekoniecznie będziemy mieli taki cudowny produkt. Jeśli chcemy tylko po prostu kupić tłuszcz, no to proszę bardzo, jeśli chcemy kupić serum zdrowotne, to wtedy warto na to zwrócić uwagę. Oliwa extra virgine to jest ta, która zawiera, która ma maksymalnie 0,8% kwasowości. To oznacza, że to jest kwas oleinowy obecny w 100 gramach oliwy w bardzo małej ilości i nie ma żadnych defektów. Jeśli zdążę jeszcze powiedzieć, to na czym polegają, jak się sprawdza te defekty. Potem druga w stopniu kolejna, czyli już troszkę gorsza, to jest oliwa virgine. No i tutaj ta kwasowość jest adekwatnie wyższa do 2%. No i teraz to jest to, na co powinniśmy uważać, bo jest oliwa lampante, czyli lampowa, no i ona jest powyżej 2% już, ale są też, ta lampante nie jest dopuszczona do produkcji, ale co się dzieje? Niestety producenci mieszają oliwę uzyskiwaną na przykład z wytłoczyn i tam już wchodzi w proces chemiczny, chemia trochę jak masło i margaryna, taka różnica, dodając, ta oliwa jest nie do picia, ale dodając do niej trochę oliwy virgine, można już ją, prawo dozwala sprzedawać ją. W związku z tym często sięgamy po taką oliwę, nie mając świadomości, kierując się ceną. I to jest ten problem. I tutaj musimy po prostu być dobrymi badaczami. Ciężko jest trafić. Najlepiej trafić do małych producentów albo bezpośrednio, przecież jeździmy na wakacje, no albo ostatecznie właśnie przez pośredników u nas w Polsce, ale takich, którzy wiedzą skąd mają, jak kto produkuje tę oliwę. Oliwki można zniszczyć w każdym, na każdym etapie. Po pierwsze mogą być to niezdrowe oliwki, posiadające rozmaite pasożyty, już to zostawmy. Wtedy one niszczą te oliwę, ta kwasowość wzrasta wtedy. No Włosi mają ci na niższych terenach z tym problemy. Jest taka muszka, która właśnie psuje oliwę ostatecznie. Jeżeli oliwki, dlaczego ja właśnie tych wybierałam, którzy mają swoje tłocznie oliwy? Bo ja wiem, że oni pierwsze tłoczą własne oliwki, zebrane kilka dosłownie godzin wcześniej, a to jest bardzo ważne, bo one po prostu takie jabłka, no nie gniją, nie mają, nie stają się takie bardziej kwaśne, kwasowe, nie mają większej kwasowości, co oznacza, że mają więcej wartości. No i potem proces produkcji, który musi być właściwy, bez dostępu powietrza, z małym dostępem powietrza, to proces przechowywania, który przed ogromną rewolucję w zasadzie w ciągu ostatnich lat, ta oliwa może być bardzo długo przechowywana, znaczy długo, to są miesiące, no tam się w takich salowych ale stadiach. My powinniśmy pamiętać, że oliwy nie kupujemy w przeźroczystych butelkach, tak? Białych. Znaczy dziś, właśnie dziś, o tej porze roku, powiedzmy jeszcze do grudnia, nawet do stycznia, to jest wręcz wskazane, bo jest teraz właśnie olio novello. Olio novello to jest to olio świeże, świeża oliwa, która właśnie taką jest nie tylko smakiem, ale daje nam przyjemność taką estetyczną. To zwykle są oliwy, które są niefiltrowane. Raczej w sklepach nie zobaczymy takich oliw, bo one po prostu mają krótszy termin przydatności. Ale jak chcemy ją przechowywać, to nie powinna nam się utlenić, tak? Czyli powinna być nalana pod korek prawie i nie powinna mieć dostępu światła. Czyli pomijając kaprys sezonu, czyli tą właśnie tą oliwę, to ona powinna być w ciemnej butelce, powinna być przechowywana w temperaturze tak zwanej pokojowej, ale niskiej pokojowej, a jeśli dłużej, to najlepiej w piwnicznej. I tutaj jak idziemy do sklepu i bierzemy z wysokiej półki, podobnie jak z winami, to możemy wiedzieć, że ta oliwa, jeśli tam postała chwilę, to jest po prostu już straciła bardzo wiele na wartości. Przechowujemy oliwę w szafkach, w kuchni, jeśli nie jest zbyt gorąco. Najlepiej jeszcze metoda taka toskańska, że jeszcze na te butelki to tak je takimi torbami papierowymi, czy żeby jeszcze było ciemniej. Oczywiście jakiś element, jakąś malutką buteleczkę możemy mieć na wierzchu, ale trzeba ją w ciągu dosłownie kilku dni zużyć. Także światło, tlen jest bardzo niebezpieczny dla oliwy, więc ona powinna być zamknięta, więc w dużych, jeśli kupujemy w dużych ilościach, to jednak przelewajmy ją do butelek. Ja mam inną metodę. Ja jednak, jeśli kupuję w puszce, chociaż ostatnio zaprzestałam tego, bo mam dostęp do oliwy, to tę puszkę nie rozlewałam, tylko ją stawiałam właśnie w takie warunki piwniczne, bo jeżeli ona została tylko raz otwarta, to i tak ta oliwa się tam nie psuje, natomiast w butelkach, no kwestia gustu. Niemniej jednak polecam kupować w mniejszych opakowaniach, niekoniecznie takich kanistrach 3 czy 5 litrowych, no bo jednak ta butelka jest znacznie szczelniej zapakowana. Dziś nawet właśnie te gazy konserwujące się na górze, które blokują dostęp tlenu, więc przechowanie potem w domu dobrej kupionej oliwy jest bardzo istotne, ale ja jeszcze muszę to powiedzieć, jeśli zdążę, o tym jak próbować oliwę. Szybciutko, jak próbować oliwę, bo czeka nas jeszcze ktoś, kto kocha oliwę równie mocno jak ty, ale o tym za chwilę. To jak tą oliwę próbować? To szybciutko powiem. Jeśli mamy taką możliwość, bierzemy oliwę w kieliszek do wódki, rozgrzewamy kieliszek, trzemy go, żeby tam było 20 kilka stopni, wąchamy i tam mamy, zobaczyć, bukiety są różne w zależności od rodzaju oliw, od roślinnych po trawy, po zioła, po przyprawy, jabłko, teraz taką ostatnio kupiłam i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę cała gama. A druga kwestia to jest próbowanie oliwy, przy czym siorbiemy ją bokiem, uspuszczając powietrze i połykamy. I oliwa dobra to jest ta oliwa, która drapie w gardło, jest gorzkawa, bo to świadczy o tym. Proszę nie mówić, że oliwa gorzka to jest niedobra. Przeciwnie. Oliwa ma być właśnie drapiąca, gorzkawa i ma ją się czuć. I ona jest elementem jedzenia, a nie tylko tłuszczem. Ula, kochasz oliwę wielce. Bardzo ci serdecznie dziękuję, bo to są bardzo cenne rady. Urszula Rzepczak była moim gościem, a powiedziałam, że za chwilę będzie ktoś, kto kocha oliwę równie mocno jak ona. Albano Carisi. Qui dove il mare luce tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Le voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di me, bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Sono le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Della lirica dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Albano Carisi zawsze kojarzył mi się z muzyką lekką, łatwą i przyjemną. A kiedy odwiedziłam go w jego posiadłości Cellino di San Marco, chodził i nucił właśnie tę piosenkę i mówił Carisi canto Caruso, czyli Carisi śpiewa Caruso. Ta posiadłość znajduje się w Apulii, której stolicą jest Bari, i to bardzo symboliczne, bo właśnie tam spięła się moja oliwna przygoda. Królowa Bona, która pochodziła z Bari, wprowadziła oliwę na polskie stoły, wyprowadziła ją z kościołów, w których wcześniej była używana, a wprowadziła na polskie stoły. Musiało wszak minąć jeszcze ponad 100 lat, żeby popularnymi w Polsce, czy używanymi w Polsce stały się oliwki. A Albano Carisi był moim gościem w programie telewizyjnym i umówił się ze mną pod oliwką właśnie w swojej posiadłości. To była jedna z niewielu nieokopanych oliwek, bo oliwki na plantacjach się okopuje w Apulii po to, żeby miały więcej wody, żeby ta deszczowa woda zostawała bliżej korzeni. A ta oliwka była nieokopana i kiedy tak rozmawiałam z Albano, on cały czas gładził to oliwne drzewko, aż w końcu zapytał mnie, zupełnie, jakby wrzucił zupełnie bez związku, czy wiesz, że ona ma pewnie 1000 lat? I wtedy zakończył się wywiad, a zaczęła się rozmowa z Albano. Rozmowa o jego dziadku, który był węglarzem, który codziennie przechodził obok tej posiadłości i ciągle marzył o tym, żeby mieć swoją ziemię i swoje oliwki. I tamtędy też przechodził Albano, który słuchał opowieści dziadka, kiedy chodził do szkoły. I kiedy już zrobił karierę, postanowił, tak jak mówi Ula, uciec w świat oliwek. Ma swoje gaje oliwne, ma swoją winnicę. I tak naprawdę to właśnie, kiedy wracałam od Albano, makaron ze zwykłą oliwą i czosnkiem smakował mi historią i tak poczułam, jak ona jest dla nas ważna. Tell me, white dove, where will I find the olive tree? For just one branch, I've searched my whole life through. I've heard them say, a greener land is waiting there, where people wake and find their dreams come true. My flying dove, please lead me and I'll follow you. Above the clouds, beyond the stormy, to była Judith Durham, a ja się już z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję Ania Kwiatkowska. Audycję wydawała Aleksandra Kaczkowska, a realizowała Ela Malinowska. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. Zegarek sportowy Garmin Fenix 5 Plus, GPS, Garmin Pay za 1499. Taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.